بسم الله الرحمن الرحيم. جاليات الخير سيري للأمام وانشري الإسلام ما بين الأنام برجال بارك الله لهم جهدهم في خير نهج واهتمام. جاليات الخير سيري للأمام وانشري الإسلام ما بين الأنام برجال بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kabayan, ang mga Muslim ay naniniwala na ang Allah ang Panginoon ng lahat. Naniniwala sila na siya ang totoong Panginoon na dapat sambahin at dapat tawagin na Panginoon dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ito ay hindi sabi-sabi lamang ng mga Muslim, kundi ito ay may mga patunay mula sa banal ng Quran, mula sa hadis ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri." Ito ay nabanggit sa kabanata ng talata ay 14. Ang kahulugan sa wikang Pilipino ay sinabi ng Allah, "Katotohanan na ako ang Panginoong Allah. Walang Panginoon maliban sa akin. Sambahin mo ako at gawin ang dasal bilang paalaala sa akin." Itong talata ay maikli. Ngunit kung pag-aralan natin at pag-isipan natin ng malalim, napakaganda ang kanyang kahulugan. Una, sinabi ng Allah na Panginoon siya. At sinabi niya na walang Panginoon maliban sa kanya. Pangatlo, sinabi niya na siyang karapat dapat sambahin. At pang-apat, sinabi niya na gawin natin yung dasal, Sala in Arabic, bilang paalaala sa kanya. Sumaikling talata sa banal na Quran, ngunit ang kahulugan ay malalim. Dapat pag-isipan ng malalim ng isang alipin, dahil tayo ay binigyan ng tagapaglikha ng pag-isip para gamitin. Mga kapatid, mga kabayan, ang Islam, ang relihiyon ng Allah na kaniyang ito pinili para sa sangkatauhan. Sa banal na Quran, isa sa sinabi ng Allah, "Inna ad-dina 'inda Allahi Islam." Ang kahulugan sa wikang Pilipino, sinabi ng Allah, katotohanan na ang relihiyon tatanggapin ng Allah ay ang Islam. Ito ay nabanggit sa Kabanata Al-Imran ang talata ay 19. Sinabi rin ng tagapaglikha sa banal na Quran sa Kabanata Al-Imran ang talata ay 85. Sabi ng Allah, "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ." Ang kahulugan sa wikang Pilipino ay sinabi ng Allah, sinuman ang magnais ng ibang relihiyon bukod sa Islam ay hindi tatanggapin ng Allah sa kanya at siya ay kasama sa talunan lugi sa kabilang buhay. Mayroon din sinabi ang tagapaglikha sa banal na Quran patungkol sa relihiyong Islam. Sinabi ng Allah, "وَكُلِّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ." Ito ay nabanggit sa Kabanata Al-Imran ng talata ay 20. Ang kahulugan sa wikang Pilipino ay sinabi ng Allah, "Sabihin mo, O Muhammad, sa mga yaong binabaan ng kasulatan, mga Hudyo at mga Kristiyano, at sa mga mangmang, Kayo ba ay mga nag-Muslim? Kayo ba ay isinuko ninyo ang inyong sarili sa Allah? Kung kayo ay nag-Muslim, isinuko ninyo ang inyong sarili sa Allah? Katotohanan na kayo ay nabigyan ng tunay na gabay mula sa talakalikan. Kung kayo ay tumalikod, hindi ninyo tinanggap ang Islam? Katotohanan na ang sabi ng Allah, sabi niya, walang obligado sa iyo, O Muhammad, maliban na iparating ang mensahe ng katotohanan. Ang Allah ang nakakabatid sa kaniyang mga alipin. Mga kapatid, mga kabayan, ang Islam pala ang dapat natin panghawakan na reliyon dito sa mundo. At ang Allah ang tunay na Panginoon na dapat natin sambahin dito sa mundo. Kung tayo ay sumamba ng iba bukod sa Allah, tayo ay gumawa ng pagtatambal sa tagapaglikha. So tayo ay hindi tatanggapin ng Allah sa kanyang paraiso, itatapon tayo sa impyerno ng apoy. Sabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ang kaulugan sa wikang Pilipino ay sinabi ng Allah. Katotohanan na ang Allah ay hindi makapagpatawad sa pagtatambal sa kanya, ngunit siya ay makapagpatawad ng anumang pagkakasala ng kanyang nanaisip. Mga kabayan, hanggang dito lamang, ako po ang inyong lingkod, si Ustad Abdullah Limpangan Mutya. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية أشرقت شمس الهداية ووجدت الأمس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت الغواية في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية